قربٲنی ہُنٛد دُعا، جانور رٔٹِہُن قبلس کُن پٲوِتھ تہٕ پٔرِو یہِ دُعا: اِنی وجہتُ وجہِ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم لک ومنک. مےٚ چھُ پوٗرٕ یکسوٗیی سان پنُن روح ٹھیٖک تس خۄدایس کُن کوٚرمُت یِم سٲری آسمان تہٕ زٔمیٖن پٲدٕ کوٚر، تہٕ بہٕ چھُس نہٕ شِرک کرن والیو منٛز. بے شک چھِ میٲنۍ نماز، میٲنۍ قۄربٲنی، میٲنۍ زندگی تہٕ میون موت سورُے رب العالمین سٕنٛدِ خٲطرٕ، تس چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک. امہِ کُے چھُ مےٚ حُکُم دِنہٕ آمُت تہٕ بہٕ چھُس مُسلِم تہٕ فرما بردار. خۄدایا، یہِ چھُ چٲنسٕے خدمتس منٛز پیش، بیٚیہِ چھُ چونُے دِنہٕ آمُت. بسم اللہ اللہ اکبر. پران پران پھِرِو تیز شرٛاکھ جانور سٕنٛدِس ہٹِس پٮ۪ٹھ تہٕ ذبح کرنہٕ وقتہٕ پٔرِو یہِ دعا: اللهم تقبله مني كما تقبلت من خليلك ابراهيم وحبيبك محمد عليهما الصلاة والسلام. خدایا، ژٕ کر یہِ قۄربٲنی سانہِ طرفہٕ قبوٗل یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ پنٛنِس ٹٲٹھِس ابراہیم علیہ السلام تہٕ پنٛنِس حبیٖب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز قۄربٲنی قبوٗل کٔرٕتھ. دۄشوٕنۍ پٮ۪ٹھ ٲسِن دروٗد تہٕ سلام. اگر قۄربٲنی ہِنٛدِس جانورَس کینٛہہ حِصہٕ دار آسَن، تیٚلہِ پٔرِو مِنی بجایہِ مِن تہٕ امہِ پتہٕ ہیٚیِو سارنٕے ہٕنٛدۍ ناو. قُربٲنی ہُنٛد جانور اگرچہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ اَتھٕ تہِ ذبح کرناوُن جٲیِز چھُ، مگر بہتر چھُ یہِ زِ تُہۍ کٔرِو پانَے ذبح، تہٕ ذبح کرنہٕ وقتہٕ تھٲیِو تِم جذبات شعوٗر سان پنٛنِس دِلَس تہٕ دٮ۪ماغَس منٛز یِہُنٛد اِظہار تُہۍ پنٛنِس دُعاہَس منٛز چھِو کران. یعنی یہِ زِ سون سورُے کینٛہہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ، تہٕ تٔمۍ سٕنٛزی وَتہِ منٛز گژھِ یہِ سورُے کینٛہہ قۄربان سَپدُن. تٔمۍ سٕنٛدسٕے اِشارَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز جانوَر قۄربان کران. پگہہ اگر تٔمۍ سُنٛد اِشارٕ سَپدِ، تیٚلہِ کَرو أسۍ یِموٕے جذباتو سان پَنُن ٹوٹھ زُو تہِ تٔمۍ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز قۄربان، تہٕ تٔمۍ سُنٛد کَرو شُکُر زِ تٔمۍ دیُت اَسہِ پنٛنہِ وَتہِ منٛز شہیٖد گژھنُک توفیٖق.